Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Novo fik sin godkendelse fra de amerikanske myndigheder. GN Hearing fik ny topshape, og formuen af Jyske Bankkunder, ja, de fik udsigt til negative renter. Det var, hvor vi slap sådan cirka i fredags. Vi har udsigt til en ny og frisk børsuge denne mandag morgen. Vi ligger for ved at se på et par af de lidt mindre selskaber i studiet, der har fået besøg af Michael Andersen fra H+H. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Tak fordi jeg måtte komme. CEO i H+H, og nu er jeg sådan lidt fræk at kalde det et lidt mindre selskab. Vi er faktisk rykket op i kategori, hvis man kan sige sådan, siden sidst du var og besøgte os, der var I et small cap selskab. Nu er I blevet et mid cap selskab. Det går jo sådan set udmærket for H+H. Du har fortalt historien her, dengang du var her sidst, om hvad det er, I laver og hvem I er. Men bare lige, hvis der er en enkelt lytter eller to, der ikke hørt den udsendelse, kunne du så ikke lige sætte et par ord på, hvad I egentlig laver hos H+H? Det skal nok. Jamen, vi er Europas næststørste producent af porebeton eller gasbeton, og nu også kaldt sandsten. Vi producerer knap 5 millioner kubikmeter vægmaterialer inden for vores marked. Og vi producerer på 29 fabrikker i England, Tyskland, Polen, Schweiz og Rusland. Vi omsatte i 2018 for 2,5 milliarder kroner og havde en indtjening før andre afskrivninger, EBITDA, på 410 millioner. Og et nettoresultat på 125 millioner kroner, og vi er omkring 1700 ansatte i koncernen. Og så er I altså et midcap-selskab, som jeg sagde, at vi sad lige og talte om tidligere, du og jeg, at I næsten i samme størrelsesorden som sådan nogle selskaber som Matas og NNIT, alligevel så taler vi, ja, hånden på hjertet, ikke så tit om H+H her i Millionærklubben. Det råder vi så lidt bod på i dag. Det vi skal tale om blandt andet, det er jeres eksponering mod Storbritannien og alt det Brexit-hej, som der foregår derovre. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også tale med Jesper Søgaard fra Better Collective, selskabet, som er inden for det, vi kalder Gaming Affiliates, altså en slags spilindustriens svar på hotels.com. De kom med 2 nye tiltag sidst på ugen, og ja, det skal vi høre lidt mere om senere i udsendelsen. Så skal vi også have Lars Svendsen med på banen. Og her i studiet, der er det her Persson, der tager tæten. Lars, vi har rygende travlt i dag. Jeg tænker bare, at jeg tiger stille, så kan alle de andre komme til. Nej, det må du ikke. Hvad sker der derude på markedet? Jamen, i Danmark er vi jo i pænt plusmarked, og det skyldes nok, at Novo har gode historier ude, som du selv er inde på. Aktien op med 2%, og så skal der ikke meget til, før at markedet drøner op. Vestas har også lidt medvind. Så en positiv morgen for det danske marked. De øvrige europæiske eller nordiske markeder ser sådan, hænger sådan en lille smule med næbet. Og det var også et amerikansk marked, der virkelig tabte sutten sådan lige omkring ved frokosttid. Lidt over måske, så gik alle de amerikanske markeder i minus, og ja, sluttede alle sammen i minus fredag. Og det var måske den her historie om, at de kinesiske embedsmænd, der var på besøg i USA, de alligevel ikke havde tænkt sig at tage ud og besøge de her farmer ude i Montana. Mm. Det blev markedet altså lidt nervøs over, men så i løbet af eftermiddagen, så var der igen historie udenom, at det går sådan set meget godt med den der handelssnak. Det bølger frem og tilbage, og markedet bliver tilsyneladende påvirket af det stadigvæk, herr Persson. Ja, det gør vi. Det må vi bare sige. Det er lidt som den her juleaften, hvor vi står og tripper og håber på de helt store gaver, så man kan også se, at de amerikanske futures her til morgen er oppe, så ja, vi drømmer om en god afslutning med nogle kinesere og amerikanske embedsmænd, der falder hinanden om halsen. Lad os ikke håbe, det så, at de dolker hinanden i ryggen, men bare i virkeligheden står og smiler og rigtig glade bagefter, så det er det. For blot en uge siden, Lars Persson, der stod vi her og var en lille bitte smule nervøse over olieudviklingen. Der havde været et droneangreb i Mellemøsten i Saudi-Arabien på Aramcos anlæg, og det gjorde altså investorerne rimelig nervøse. Så i løbet af en uge, så ser verden sådan set meget mere stille og rolig ud. Hvad tænker du om hele den der oliesag? Ah, jeg tænker, at det er historier. Jeg tror ikke på det. Altså, da jeg så de der filmoptagelser fra de der mænd, der bare stillede sig hen og skulle reparere de der ting, der er blevet smadret, så tænker jeg godt, det er ikke noget, man gør lige, selvom de nok skal nå, de nok skal gøre det på et eller andet tidspunkt. Og det er også lidt det, markedet tænker, det er, at olieprisen stiger igen 1%. Altså, der er noget uro, og nu må vi lige også være realistiske. Der skal nok ikke mange forkerte fægterier til, og så er der igen noget, en eller anden, der bliver sur og sådan noget. Så jeg tænker bare, det er meget okay, at olieprisen stiger en lille smule for nervøsitetens skyld. Det er lidt ærgerligt for os selvfølgelig. Vi vil gerne have en billig olie, så vi kan holde væksthjulene kørende. Så lige, at der var kraftigt fald i eksporten i Sydkorea her for den foregående måned. Så det er jo ikke så gode tal, der kommer ud fra de der lande, der eksporterer en hel del. Vi er ligesom bremset lidt ind, men ja, vi må bare sande, at det er lidt uroligt dernede. Så jeg tænker, at det er godt med alternative energikilder i øjeblikket, som vi kan spejde lidt efter. En ny børsuge er blevet skudt i gang. Det bliver en uge med ja, en del nøgletal, Lars Persson, vi kommer til at holde øje med PMI-tal ude, både fra Europa og USA. Her i dag, Draghi, han skal også tale, så der vil sikkert også være nogle investorer, der sidder og holder stærkt øje med det, men altså ikke så mange regnskaber og selskabsnyheder sådan forventet i hvert fald i løbet af den her uge. Millionærklubben er godt i gang denne mandag morgen. Vi har skudt en ny børsuge i gang. Lars Persson er med mig i studiet. Det er Michael Andersen også, der er direktør hos H+H. Vi skal høre lidt om, hvordan vi forbereder sig på det her Brexit, som måske ikke kommer på et eller andet tidspunkt. Du kan også være med, kære lytter. Du kan blande dig i debatten. Du kan skrive herind på sms'en 42 600 427 er nummeret. Hvis du har kommentarer eller et spørgsmål til Michael Andersen, så er du også meget velkommen på 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de producerer altså porebeton til byggesektoren og er stærkt eksponeret mod Storbritannien. Et sted, som jo, ja, der måske er nogle problemer med lige for tiden. Michael Andersen, administrerende direktør i H+H. Hvor meget påvirker Brexit din nattesøvn lige for tiden? Altså, tilbage i september 2016, da afstemningsresultatet lå, var vi flere, der fik kaffen galt i halsen der om morgenen. Det var selvfølgelig noget, vi helst havde været for uden. Men det er jo flere år siden nu, og vi har haft en hel del tid til at reagere på det, og føler os egentlig relativt komfortable med, hvad der foregår lige nu, Brexit eller ej. I 2016 var vi meget afhængige af det engelske marked, og indtjeningsandelen for England i forhold til den samlede indtjeningsselskab var meget, meget høj. Men bestyrelsen på det tidspunkt, sammen med direktionen, udarbejdede en ny strategi, som gjorde, at vi skulle gøre os mindre afhængige af England, og det er jo det, vi har arbejdet på i de sidste tre år, er kommet rigtig langt, hvor at England i dag udgør omkring 30% af vores omsætning, og det udgør også omkring kun 30% af vores indtjening. Og vi skal huske på, at i modsætning til mange andre danske selskaber eksponeret på England, så har vi hele vores produktion i England, det vil sige alle vores indtægter og alle vores omkostninger ligger i England. Så vi er ikke så eksponeret som mange andre danske selskaber. Jamen, det har godt været, at I har sat eksponeringen ned, Michael Andersen, men nu siger du kun 30% i mit hoved. Der er det stadigvæk temmelig meget af 30% i sådan et land, som er ved at ja, udvikle sig til noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Ja, men man må jo se på H+H, som det er naturligt. Vi er jo i tre hovedområder. Vi er i England, og vi er i Tyskland, og de omkringliggende lande, som servicerer sig, de fabrikker, vi har i Tyskland, og så er vi i Polen. Og det er jo en tredjedel hvert sted, så det er eksponeringen naturlig. Men når man ser på, hvad der foregår i England, så er vi egentlig også ret glade for den position, vi har, og i det marked, vi er. Fordi vi er i det, der hedder nybyg primært, det nye huse. Der er en voldsom befolkningstilvækst i England for øjeblikket. Den engelske regering, og det vil også være fremtidige regeringer, støtter boligbyggeriet meget intensivt. Der er et meget omfattende subsidieprogram til nye huskøbere, som har holdt hånden under boligmarkedet, og som også gør, at vi forventer, at det vil være et højt boligbyggeri i de næste kommende år. Herudover, hvis man ser på vores konkurrencesituation, så cirka 10% af vores produkter, de importeres ind i England fra Europa, og i forbindelse med et hårdt Brexit vil pundet falde, det vil sige, at vores konkurrencesituation vil forbedres, og vi har også et produkt, som hvis vi vælger at gøre det, hvor vi kan øge vores egen markedsandel. Så er der en række faktorer, som gør, at vi stadig tror på, at det vil være et højt boligbyggeri i England, også efter et hårdt Brexit. Okay. Så vores største eksponering er i virkeligheden, hvad der sker med pundet, og der vil jeg sige, 10% fald i pundet, det betyder 3% på vores resultat. Ja, men nu kommer det næsten til at lyde sig om, at det ligefrem kan vendes rundt til noget positivt, hvis vi får et hårdt Brexit. Jeg tænker det her med, at der skal importeres en hel del porebeton ind til Storbritannien. Der står I jo så sådan set meget godt, hvis der kan begynde at komme sådan nogle toldbarriere og den slags på. Der står vi godt, hvis der kommer toldbarriere i forhold til vores konkurrenter. Vi har desværre ikke selv noget kapacitet til rådighed i Europa, for vi også kører ret godt i Europa. Men der står vi rigtig, rigtig godt. Det er klart, at hvis man ser på det i forhold til, hvad vores præferencer vil være, et hårdt Brexit eller et Brexit med en deal, så foretrækker vi jo stadig et Brexit med en deal. Det er klart. Og det vil også være bedre for den engelske økonomi, og også for en del af vores markeder. Men specielt på nybyggeriet, hvor vi er så eksponeret, jamen, der tror vi stadig på et højt aktivitetsniveau de kommende år. Okay. Og så nævner du altså selv pundet som et af de steder, hvor det kan komme til at gøre ondt. Hvordan kan man sikre sig mod, at det gør alt for ondt i sådan en virksomhed som H+H? Jamen, der er jo egentlig ikke så meget, som man kan gøre. Altså, hvis man, men så er eksponeringen også så meget, desto mindre. Hvis man havde haft indtægter i England og udgifter i Kontinentaleuropa, så kunne man have lavet alle mulige kurssikringstiltag. Men vi har jo kun vores profit, og den er lidt svær at hedges, som man siger. Så derfor har vi en translation-risiko, men vi mener egentlig, at den er håndterbar, når vi går ind og ser på det. Okay. Michael Andersen, I er en temmelig gammel virksomhed, over 100 år gammel. Fra 1909 fortalte du mig, at ja, der blev I etableret, så I har været i gang i rigtig lang tid. Her de senere år har I også været igennem en ret stor transformation. Da du kom til selskabet, der var der nogle ting, der skulle rettes op på, og det har du så arbejdet indad med igennem flere år. Det ser sådan set ud som, at du har fået virksomheden på rette kurs. Alligevel så er der ikke sket så meget med jeres aktiekurs. Lars Persson, lad os lige prøve at få den op og se, hvordan at udviklingen har været siden 2011. Fordi det er vel sådan set ikke det helt store gevinst, vi har fået med på banen som investorer. Ja, vi sad jo og kiggede på det, inden vi gik i luften, og man kan sige, hvis man kiggede på den, da den var i for 2013, hvor at vi havde en aktiekurs helt ned i 20 kroner, så har det da alligevel været en okay udvikling. Den ligger i 100 i dag, så man har da fået noget for pengene. Men det er da rigtigt, det er jo en af de aktier, der har været presset eller ikke har været så opadgående fuld drøn på, fordi jamen, da de så endelig lavede en turnaround, så var det jo netop, at der kom det her Brexit, hvor vi alle sammen sad og tænkte, nå, det var ikke så godt, fordi dengang havde I, ja, hvad, 2/3 nærmest i England, ikke? Men, ja. Men det er jo det, der er gået rigtig godt, det er jo, at man har set skriften på væggen og ligesom omformet virksomheden, så det har måske markedet ikke rigtig fulgt med i, fordi det H+H er jo ikke sådan en, man hører, jamen nu er der udviklet en ny betonskabelon eller der kommer jo ikke så meget nyt, ligesom for Novo eller Genmap eller nogle IT-virksomheder, der har fundet nogle nye løsninger. Det er jo en af de her, kan man sige, hvis man bygger sit aktiehus, der måske skal være lidt i midten, hvor den er lidt kedelig, undskyld mig, men til gengæld, så er der måske også en, der står meget godt. Så kan der være noget cyklisk, fordi at, hvordan går det med byggeriet i England og Europa? Vi ved godt, når det nu skrues lidt ned for gassen, og vi måske får en periode, hvor det går knap så godt, så er der også byggeriet, vi lige trækker lidt i håndbremsen, mens så må man jo se, om de er polstret godt nok og kan skrue lidt ned for fabrikkerne. Sådan som jeg hørte, så er deres produktionskapacitet, den er tæt på fuldt udnyttet, ikke? Så det gør måske ikke noget, at den falder til, hvad skal vi sige, 80, men den skal jo helst ikke falde til 50, fordi de har jo hele tiden faste omkostninger, når der står en fabrik på en mark i Tyskland eller i England, og så har de også nogle medarbejdere, der skal have noget løn. Så det er jo den der, vi vil gerne have fuld kapacitet, og alligevel vil jeg også gerne kunne tage noget mere ind. Det var også det, jeg hører herover, men så, jeg vil sige, den mangler lidt momentum. Men altså, Michael Andersen, nu ved jeg godt, at du ikke vil forholde sådan konkret til kursudviklingen. Det siger du, det er sådan set ikke dit job. Du skal bare, i citationstegn, sørge for at drive virksomheden ordentligt. Men på en eller anden måde, så lyder det jo altså til, altså hvis man kigger på jeres regnskabstal, så er det gået ganske nydeligt. Og det ser ikke ud som om, at det helt bliver afspejlet i aktiekursen. Er det slet ikke noget, der undrer jer ud hos H+H? Altså, vi tror, at der er en vis, vi er jo hovedsageligt ejet af danske aktionærer, vi tror, der er en vis nervøsitet omkring Brexit, det er helt givet, og derfor så kan vi jo ikke gøre andet end at kommunikere. Hvis man ser på, hvad vi har foretaget siden 2016, da Brexit blev besluttet, jamen der har vi stort set fordoblet vores omsætning i den forgangne periode, og den omsætningsvækst har hovedsageligt ligget uden for England. Vi har også fordoblet vores EBITDA-indtjening i hele træskolængder og tredoblet vores EBIT. Og det har vi også gjort stort set uden for England, uden at England af den grund er gået tilbage. Men det er simpelthen lykkedes os bare at øge omsætningen. Vi har skabt en balance i koncernen, der gør, at vi ikke er afhængige af et marked. Vi har en jævn fordeling over de markeder, vi er i. Og vi har også brugt de sidste 3 år på at styrke vores balance sheet, det vil sige vores aktiekapital er gået op. Vi havde hjælp fra vores aktionærer her i midten af 2018, der hjalp os med en kapitaludvidelse, da vi havde lavet meget store akquisitioner. Og vi har på den måde forøget vores egenkapital, så vi har en høj solvens, og vi har også en meget, meget fin gældsgearing, som ligger. Vi siger, at vi skal have en gældsgearing mellem 1 og 2 mål på gæld i forhold til EBITDA, og der ligger vi jo tæt på 1 nu. Så vi føler, at vi er stærkt rustet over for, hvad der måske i England, og samtidig føler vi også, at vores markedsposition i England er sådan, at vi selv i et faldende marked vil være stand til at øge vores markedsandel ved at tage eksport ud, men også ved at øge penetreringen af vores produkt. Så vi føler egentlig, at vi står i en relativt stærk position, og sige, hvis det er Brexit, som er det store spøgelse, så er det måske i vores mening en lille smule overeksponeret. Lars i Vium, eller også hedder han Lars Vium, jeg ved det ikke, han har ikke sat noget komma, men han har i hvert fald skrevet ind på 42 600 24 7. Han har et spørgsmål til dig, Michael. Det lyder sådan her. Hej H+H, I havde en stor kapitaludvidelse på 66% til opkøbet. Hvornår begynder I at købe aktier tilbage og reducere aktiemængden og betale udbytte? Er der noget nyt om det, Michael Andersen, som du afslører for os her? Altså, det er klart, at vi har jo en målsætning om, at vores gældsgearing skal ligge mellem 1 og 2, og lige nu ligger den tættere på 1, end den gør på 2. Og udbyttet vil jo i sidste instans være en bestyrelsesbeslutning, men hvis vi fortsætter med at have så stærkt cashflow, og vi ikke finder tilstrækkeligt egnede akquisitionskandidater, som vi kan tage ind og indlemme i koncernen, jamen, så kommer der jo et tidspunkt også i den nærmeste fremtid, hvor at vores kapitalstruktur er for god, og så må vi jo tænke på aktionærerne til den tid. Ja. Det tror jeg, Lars han ser frem til. Nå, Michael, der er jo altså også andre markeder end lige Storbritannien, som I koncentrerer jer om. Hvor er det så ellers, I er i Europa? Jamen, vi er jo primært i de tre store byggematerialmarkeder i Europa, som er Polen, Tyskland og England. I Polen har vi over de sidste 3-4 år gået fra at have en meget svag position og meget lavt indtjenende position til at være en af de stærkeste udbydere. Vi har nu 13 fabrikker i Polen og total landsdækning, og vi er kommet ind i et nyt produktområde, som hedder kalksandsten i Polen, som egner sig også til lejlighedsbyggeri, hvor vi har været ret svage. Borbeton er typisk et produkt, som i kontinentale Europa bliver brugt i 1-2 familiehuse. Så der har vi en meget stærk position. Og så sidste år gennemførte vi en stor akquisition i Tyskland, hvor vi købte kalksandstensaktiviteterne fra den store tyske cementproducent Heidelberg Cement, og fik på den måde bevæget os fra at være en regional spiller, hvor vi var i det nordlige og lidt i det vestlige i Tyskland, til at have total landsdækning i Tyskland, og til også at være en af de virkelig store spillere i det tyske marked. Og med en kombineret indtjening i Schweiz, Holland, Belgien, Norden og Tyskland, som jo alle betjenes for fabrikker inden for Tyskland, har vi nu også en ret stærk position der, hvor vi har en høj indtjening. Men hvordan er markedet egentlig fordelt, Michael Andersen? Altså, hvordan er konkurrencesituationen inden for den her verden, som I beskæftiger jer med, og hvor stor en del af det marked har I så? Altså, vi ligger jo typisk i de markeder, vi er i. I England har vi en meget høj markedsandel, der er totalt dominerende. På de andre markeder ligger vi typisk på mellem 20-30% i markedsandel, og er nummer to i de markeder. Så det er kun i England, vi er nummer et. Men en meget stærk nummer to. Vi har gjort rigtig meget for at forbedre vores dækning i markederne, og vi har også forsøgt at komme ind i nye segmenter, der giver en bedre balance. Sådan så at vi, udover at være meget, meget stærke i 1-2 familiehus i kontinentale Europa, nu også er stærke i lejlighedsbyggeriet. Mm. Men vi har jo også en situation, hvor det måske, nogen måske vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor godt det egentlig går i Europa. Er Europa den her gamle syge mand, som ikke rigtig helt kan komme op i gear i forhold til USA? I hvert fald, der er der lidt mere gang i økonomien derovre, og Kina, ja, de har jo deres eget løb kørende. Hvad siger du til det, og hvordan er det at sidde som direktør for et selskab, som på en eller anden måde har Europa som sin markedsplads, hvis der ikke rigtig kommer gang i hjulene? Jamen, det gode ved Europa, det er, at vi forstår jo markederne. Altså, vi er jo et europæisk selskab, så derfor forstår vi markederne. Der er nogle forskellige faktorer, som jeg synes er vigtige at holde sig for øje. Vi er jo primært eksponeret mod det, der hedder nybyggeri, og heldigvis de markeder, vi er i, specielt i Vesteuropa, det vil sige England, Benelux, Tyskland, ja, sågar også Danmark, der har vi voksende befolkninger. Vi har siden krisen, den store krise i 2009-10, ikke set et boligbyggeri, som er kommet op på niveau på historisk gennemsnit. Og det vil sige, at der stadigvæk er en underleverance af nye boliger i de markeder, samtidig med, at vi har ret voksende befolkninger. Tyskland har jo haft et stort inflow af indvandrere her over de senere år, og England er notorisk det land i Vesteuropa, der vokser kraftigst. Og derfor er der en række fundamentaler, som vi synes er gode, også for fremtiden i koncernen, eftersom vi er så eksponeret mod nybyg. Og det er der, hvor man kan sige, at industrierne ikke er kommet sig endnu efter den store finanskrise. Men det er vel også sådan en konjunkturfølsom selskab, som du vel på en eller anden måde også står i spidsen for, i en verden, hvor renterne er så lave, at man næsten kun kan forestille sig, ved jeg godt, vi har set meget, som vi ikke troede, vi skulle se, men man kan næsten kun forestille sig, at de kommer til at blive højere på et eller andet tidspunkt. Hvor meget vil det komme til at betyde for sådan et selskab som jer, hvis renterne lige pludselig begynder at vende rundt og rent faktisk bliver positive på det her kontinent, vi står? Jamen, det vil selvfølgelig have en eller anden form for betydning. Det kommer an på, at der er ingen, der siger, hvor meget vil de renter komme op. Det kommer også an på de økonomierne generelt. Jeg vil sige, vi er jo late cycle. Og det vil sige, der kommer jo en nedgang i økonomierne inden for en overskuelig fremtid. Man kan sige, at økonomierne er stadigvæk stærke, og det tror jeg også, de vil være næste år. Men væksten vil være aftagende, men det er stadigvæk på et højt niveau. Men vi er late cycle, og vi skal forvente os, der kommer inden for en overskuelig overrække en recession. Og der er det så vigtigt at se på de ting, vi har gjort. vi mener stadigvæk, at den voksne befolkning har en skal vi sige, afdæmpende effekt på en eventuel nedgang i byggeriet. Og samtidig har vi over de sidste 3 år skabt en meget stærkere virksomhed, hvor at vi skal være i stand til også at gennemgå de forskellige cykler. Vi er jo en cyklisk virksomhed, og derfor skal vi være i stand til at gennemgå de forskellige cykler. Vi skal klare os godt både i stærke markeder og i mindre stærke markeder. Og der vil fokus for os selvfølgelig være på at balancere vores kapacitet. Vi har meget fokus på vores cashflow, vi har meget fokus på working capital og på omkostninger. Og det vil være naturligt, når man er en cyklisk virksomhed. Det skal vi være gode til. Lars Persson, solide resultater, flotte nøgletal, og det hele lyder sådan set meget godt. Det der Brexit-spøgelse er måske ikke engang så farligt, som man kunne gå rundt og forestille sig, hvis man var H+H-aktionær. Rent teknisk, vil du så være klar til at smide penge ind i denne her aktie? Ja, den mangler jo lidt momentum, ikke? Det er jo det. Men altså, og så er det jo lidt op det der Brexit-spøgelse, som man ikke kender. Det er jo lidt det samme med DFDS, som er ked af det, men det hænger lidt som sådan dyne ned over det i øjeblikket, ikke? Og det lyder jo rigtig godt, når Michael fortæller, at jamen, vi har både Polen og vi har Tyskland, ikke? Men vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske med det engelske boligmarked, og kommer der stadigvæk til at være det her inflow af folk? Altså, og hvad med os, der kommer fra kontinent-Europa? Skal vi flytte tilbage? Der er mange usikkerheder, men altså, som også Michael fortæller, så er det jo gået godt, og de har en stigende indtjening, og det kan man i hvert fald ikke se i kursen. Men lige nu er der jo ikke noget. Altså, det er jo sådan en, der har gået vandret på savannen nu i noget tid i de her, omkring de her 100. Og det er jo mange gange, fordi markedet ikke rigtig ved, hvad skal de gøre med sådan en aktie. Og så kan det måske også være, fordi der ikke er så mange analytikere eller mange deltagere, der ligesom følger den. Nu talte vi med Morgenbrug om, at de var oppe på 3 nu, der havde casen, ikke? Men det er jo stadigvæk mange, der ikke følger den, og det er også fordi selskabet er en midcap, så der er jo ikke så mange udlandske investorer, der måske sidder og kigger efter midcap i danske segmenter. De går efter large cap, fordi man erindrer stadigvæk dengang år 2007 og 2008, så det har trykket fra bils på knappen. Selv de der mellemstore selskaber kunne man næsten ikke komme ud af, vel? Så det er sådan også lidt øv, men heldigvis spreaden er blevet mindre og sådan noget, så vi må krydse fingre for, at der kommer noget fremdrift i aktien over noget tid, og det er jo bare, at de på hovedkontoret i H+H leverer, og det lyder som om, at de har fundet den gode melodi, i hvert fald i øjeblikket. Men Persson, når du så kigger op på de kurver, som du har taget frem på din skærm, så er der altså hverken det ene eller det andet signal. Altså, det er simpelthen bare, det er gråt i gråt. Ja, det er sådan en flad løbpostejsmad, ikke? Vi mangler, og en løbpostejsmad kan også godt blive lækker, hvis min pynter den er rigtig godt. Så vi mangler lige pynten. Altså, vi mangler lige simpelthen lidt bacon og lidt hjemmelavet gurksalat. Så kører den nok også, men vi mangler det. Og det er jo så det, at Polen og Tyskland skal levere, og måske nogle kommende andre spændende markeder, hvis de har jo pengene, tænker jeg, kassen er vel forholdsvis ikke fyldt, men den er vel nogenlunde okay, eller hvordan gik det egentlig med den der kapitaludvidelse, hvor meget brugte det til at betale tyskerne, hvor meget har I tilbage, sådan hvis man tager det bottom line, eller har I noget tilbage? Jamen altså, med den gældsskæring, vi har nu, vi siger, at vi har en idé om, vores gældsskæring skal ligge mellem 1 og 2, så har vi et akquisitionsberedskab, som vil gøre i stand til at foretage yderligere. Vi har også ambitioner om at fortsætte rejsen, selvfølgelig på en balanceret måde, så vi ikke løber for store risici, men vi føler stadigvæk, der er rigtig gode muligheder for at gøre det, som vi er gode til, nemlig at restrukturere markedet. Man skal huske på, at i 1999, altså for 20 år siden, der havde H+H 4,5 porbetonfabrikker, og i dag har vi 29, så vi har en lang historie for at være et selskab, der er i stand til at gennemføre de her ting, og at vokse selskab, og det er vi stadigvæk ambitiøse om, og vil fortsætte med. Og vi har også beredskabet til at gå ud og lave flere akquisitioner, hvis det er nødvendigt. Men Lars Persson, i sådan en situation, hvor din kurve ikke rigtig siger noget til dig, hverken den ene eller den anden vej, er det så ikke der, hvor du sådan kan få trang til at hoppe på en eller anden fundamental historie, som Michael sidder og fortæller jer? Nej, fordi hvis fundamentalt historien er så god, og andre tror på den, så vil det også vise sig i kurverne. Og det er jo der, hvor at jeg er sådan en, der siger, jamen jeg vil hellere give 110 kroner for den i morgen, end jeg vil give 105 i dag, for eksempel. Fordi jeg skal have andre deltagere med. Altså, jeg kan ikke lave festen alene. Altså, du kan nok pynte op og skrue op for musikken, men hvis du alligevel går rundt med drinkglas alene, der skal simpelthen være nogen at danse med, og jeg mangler de andre. Så jeg bliver nødt til simpelthen, altså, vi skal have skruet noget mere op for musikken, og så skal vi have nogle flyers ud i naboområdet, og så kan de komme alle sammen og danse med. Vi skal bare noget mere booze. Ja, det er det. Vi må huske at spørge Lav, når han ringer ind, hvad han synes. Jeg synes jo ikke, ikke casen er dårlig, bare teknisk, der er der bare ikke rigtig noget, der hjælper mig. Men jeg tror helt sikkert, at Lav, han er da begejstret, og det vil jeg da måske, det kan jeg da heller ikke forstå, hvorfor ikke andre fundamentale analytikere er. Men det er lidt, den går under radaren nogle gange, ikke? Der er nogen, der er bange for at gå ned i de der midcap-segment, og specielt i smallcap, hvor I så er kommet op af. Det er sådan en det er stadigvæk rystelser fra 2007 og 2008, der sidder sådan indskrevet i hjerneskallen på os. Michael Andersen, inden vi slipper dig helt her, jeg ved, at du skal til afsted, men bare lige for at brede historien helt ud og komme op i den helt store helikopter. Det kan godt være, det er Europa, I koncentrerer om. Det er Europa, der er jeres marked, men når man sidder som virksomhed i 2019 og skal forsøge at tjene penge, så bliver man vel også påvirket af alt andet, der foregår ude i verden. Kina og USA, handelskrig og i det hele taget ballade og klimakrise og alt muligt andet, som vel påvirker økonomier generelt set over alt i verden. Hvordan spiller det ind på din hverdag? Altså, hvis man går 20 år tilbage, da jeg startede med, eller 25 år siden, da jeg startede med at lave strategisk planlægning i min karriere, der opererede man jo tit med 5-års og 10-års planer, og man gjorde rigtig meget ud af at vurdere de her ting. Det, som karakteriserer markedet i dag, det er, at visibiliteten er lav, og den bliver lavere og lavere. Det er svært at planlægge langt frem. På OBSO, der kører vi med 3-års finansielle planer, det vil sige budgettet plus 2 år. Det er det, vi lægger frem til bestyrelsen og får godkendelse for. Så bliver vi nødt til at kigge på sådan nogle trends, og så fokusere på det måske i vores produktudvikling eller i vores parathed, at vi fokuserer på trends. Og for byggeriet, der er trends som urbanisering, klimaagendaen, mangel på arbejdskraft. Det er nogle trends, som vi kigger rigtig meget på, og som vi også forsøger at rette os ind efter gennem vores produktudvikling, gennem vores løsningsudvikling, så vi kan komme ud og deltage i, og stadigvæk kunne være med til at stille boliger til rådighed, når der er mangel på arbejdskraft, eller have boliger, der performer bedre, eller som vi nu har gjort, gået ind i lejlighedsbyggeriet, når vi kan se, at der sker en koncentration. Det kan vi jo gøre. Jeg tror, at når vi snakker de her forskellige ting, altså der er jo utrolig meget, og vi skal have en enorm stor båndbredde for at tage alle de ting, der kommer ind omkring det ene og det andet. Det er også mange gange svært at vurdere, hvad er den reelle impact af en handelskrise i mellem USA og Kina på lige præcis vores marked. Og der er det mere spørgsmål om parathed. Altså det er svært for os, og jeg vil sige, at det er umuligt for os at helt forudsige de her ting. Så det er mere fleksibilitet og parathed. Ja. Er det blevet sværere at drive virksomhed i den her verden, eller har det bare altid været svært? Jeg tror, at måske det altid var svært. Jeg tror, at i gamle dage, der med længere planlægningshorisonter, og måske, jeg er ikke engang klar over, om man havde mere eller succes med det dengang. Jeg tror måske, man stak sig selv lidt blå i øjnene ved at lave en 5- eller 10-års plan. Fordi ofte så man jo, at det var et helt andet billede, der var 5 og 10 år senere. Jeg tror, agilitet er vigtigt. Jeg tror, at man skal være stærk til at kunne hurtigt absorbere forandringer i ens markeder. Vi kører med en utrolig flad struktur i HBSO. Vi er et midcap-selskab. Vi omsætter måske i år for knap 3 milliarder. Vi har 17 medarbejdere i hovedkvarteret, og vi har meget flad struktur. Det vil sige, at der er meget kort afstand mellem mig og så den enkelte sælger ude i markedet eller den enkelte produktionsoperatør. Og det giver os en agilitet, hvor at vi skulle være i stand til at reagere hurtigt på de ting, der sker i vores omgivelser. Og det, jeg tror, det er nøglen nu. Og det aktuelle billede af H+H, det har du altså hjulpet os med at få skabt her i dag. Michael Andersen, administrerende direktør, tusind tak, fordi du kom. Mange tak for, at jeg måtte komme. Lars Persson, tag mig tilbage til de aktuelle markeder, ja. Og lad os lige tage en tur op forbi Sverige. Hvordan går det sådan en mandag morgen på de svenske aktiemarkeder? Jamen, det er lidt ligesom resten af Norden og Europa. Vi er lidt nede, så der er ikke så meget at råbe hurra for. Jeg så, at AstraZeneca havde fået godkendt deres diabetes til Europa, men det er ikke noget, der sådan rykker i sådan en stor medicinalkoncern. Det er jo noget, de har arbejdet på et stykke tid, og de har jo flere ben at stå på, men interessant er det jo, at der kommer flere spillere ind på det her diabetesmarked, så Det kigger vi på. Der var jeg lige røget væk et øjeblik. Lars Persson, ja. Tag mig så lige forbi Better Collective, som jo er noteret på børsen i Stockholm. Hvordan ligger den her til morgen? Den ligger op med 3,5%, så de gode nyheder, der har der ramt den svenske børs, og det er jo en aktie, som er i år steget omkring 40%, så det har været en god forretning. Jeg var lige inde og se på grafen, og der kan man da sige, at den har en helt anden svung i forhold til H+H. Men igen har vi haft en flad periode her hen over sommeren, så vi må håbe på, at der kommer lidt mere fart i den, men Nogle af de nyheder, dem skal vi høre om nu. Lars Persson, Better Collective, som altså blev noteret i juni 2018 på Nasdaq i Stockholm. De udvikler digitale platforme til online betting. De blev stiftet i 2004. 370 ansatte, 13 kontor, 9 lande og en omsætning på 300 millioner i 2018. Godmorgen og velkommen til dig, Jesper Søgaard. Godmorgen. Jesper, du er som sagt direktør i Better Collective. I var på banen med flere nyheder i sidste uge. Lad os lige få dem malet op her i Millionærklubben. Ja, jamen, den første nyhed, vi kom med, det var det nye partnerskab, vi har lavet med The Daily Telegraph, hvor vi simpelthen skal stå for indhold til deres sportsbetting-sektion, og simpelthen levere vores tips og generelle analyser og indhold til deres meget store publikum, fordi de oplever generelt stor efterspørgsel på det her sportsbetting-relaterede indhold fra deres brugere. Altså, ja, okay. Ja, undskyld. Ja, og så kom vi lidt senere med, at vi havde købt en minoritetsandel i Mindway AI, som er et firma, der arbejder med behandling af ludomani, eller detektion af ludomani for spiloperatørerne, hvor de simpelthen ved hjælp af neurovidenskab har udviklet nogle produkter, som blandt andet noget, der hedder spilscanneren, hvor man kan spotte adfærd baseret på alle den brugerdata, som spiloperatørerne har, til at finde de spillere, der kan have et problem med spil, som rent faktisk kan nå at stoppe dem og gøre noget ved det. Jamen, lad os lige blive ved den sidste nyhed der først, Jesper Søgaard. Hvorfor mener I, at I har brug for ligesom at gå ind og understøtte det? Eller hvorfor køber I op i sådan et selskab, der på en eller anden måde finder frem til folk, der lider har spilleproblemer? Jamen, det er jo noget, vi erkender fuldt ud af, at den her branche har en lille minoritet af brugere, der har et problem med spil, og derfor spiller for meget. Så det er noget, vi føler, at det skal vi selvfølgelig også bidrage til at gøre noget ved. Og der synes vi faktisk, Mindway, som er et dansk selskab i øvrigt, er en meget interessant tilgang til at kunne spotte det her, inden det bliver et for stort problem for spillere, og dermed egentlig forhåbentlig kan forebygge, at de ender med at få problemer, men tværtimod kan få et mere sundt problem til spil. Vi ser jo grundlæggende spil som underholdning, og derfor så er det meget vigtigt, at folk de ligesom kan adskille den grænse fra, hvornår går det fra at være sjov til, at det bliver for meget. Og det er der, hvor Mindway de udvikler nogle spændende produkter, og det vil vi rigtig gerne støtte op omkring kvad det netværk, vi har i branchen. Er det noget, I ligesom føler, I bliver presset ud i at tage sådan et tiltag her, Jesper Søgaard? Nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg tror egentlig, der skal nok være mange brancher, der var lidt overrasket over at se det her, og ser det sådan lidt atypisk, at vi som sådan content-leverandør kaster os ud i det her projekt som en medejer af Mindway. Men det er altså, som jeg siger, at vi vil faktisk rigtig gerne understøtte en bæredygtig branche, fordi spil, det er kommet for at blive, og det er utrolig sjovt og god underholdning. Men det er vigtigt, at branchen som helhed lander det rette sted i forhold til også at hjælpe med at beskytte de spillere, som ikke kan administrere det. Okay, jeg synes også, det er en lille bitte smule atypisk, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at jeg tænker, at I sidder så åbenbart og laver et produkt, som I godt ved, at folk de kan blive decideret syge af at bruge, og det dækker I så ind af ved at købe sådan en Mindway. Nu skal jeg det sådan lidt skarpt op. Hvad tænker du om det? Ja, men altså, det, jeg er ikke enig i den udlægning. Det svarer lidt til at sige, at Carlsberg, de producerer øl for at gøre folk til alkoholikere. Det er jo altså ikke sådan, vi ser på det. Heller ikke med vores sportsbetting tips og det store community, vi har af brugere, der selv skriver analyser og deler tips til hinanden. Det handler mere om, at den her branche har en lille minoritet, der ikke kan administrere lige så vel som alkoholbranchen. Har også nogen, der ikke kan finde ud af at håndtere alkohol og drikker for meget. Og det skal vi ikke lukke øjnene for. Det skal vi faktisk gøre noget ved og være med til at tage ansvar. Men det skal ikke ændre på, at for den store, det store flertal, som rent faktisk får en masse glæde og sjov ud af at spille, jamen det skal de selvfølgelig have lov til. Og det er der, hvor vores indhold og sammenligning af bookmaker bookmaker og deres odds rent faktisk er et værktøj for dem til at få en god spiloplevelse. Okay, så I skyder altså en del penge afsted til Mindway AI virksomheden, som altså kan være med til at hjælpe nogle af de mennesker, som måske har det lidt svært med at administrere det her med at være spiller. Lad os vende tilbage til den anden historie, som handlede om The Daily Telegraph, hvor I altså også har indgået et strategisk samarbejde. Hvad skal I få ud af det? Jamen, det er for os en mulighed til at nå ud til et rigtig, rigtig stort publikum med det indhold, vi skaber, og simpelthen også vores tips fra vores community på bettingexpert.com, som bliver leverandøren af indholdet til The Daily Telegraph. Og vi synes egentlig, at vi tager det meget stort skulderklap, at så stort respekteret medie, de egentlig synes, vi kommer med noget indhold, som er tilstrækkeligt relevant for deres brugere, og derfor har haft lyst til at indgå det her samarbejde med os. Der er selvfølgelig også for os er det jo klart også en forretningsmulighed, fordi vi som sagt når ud til mange flere brugere, end hvad vi ellers gør. Så det er selvfølgelig også det kommercielle aspekt, og vi oplever generelt, at mediehus, vi har også lavet et partnerskab i USA, i New Jersey med det største mediehus der, omkring et samarbejde, og vi oplever en ret stor interesse fra mediehus for at komme i dialog med os omkring levering af det her sportsbettingindhold. Okay, og hvad er tidshorisonten for det her samarbejde egentlig, Jesper Søgaard? Altså, hvor lang tid skal vi frem, før at I kan begynde at fornemme en eller anden effekt ind i jeres egen bundlinje? Jamen, altså, vi satser på at komme i luften inden for en måneds tid. Og så skal vi selvfølgelig, vi forventer jo ikke, at vi rammer helt rigtigt fra dag et med, hvordan indholdet skal leveres. Men vi har da bestemt en forventning til, at vi her, hvad bliver det, Q4, skal se noget aktivitet fra det her samarbejde, men jeg tror sådan set, i forhold til vores samlede forretning, så bliver det en lille andel, men altså, vi skal i gang med det, og så forventer jeg da, at i 2020, at der kan vi forhåbentlig se en større effekt fra det. Mm. Og Jesper Søgaard, jeg ved godt, at jeg er ramt af den her Brexit-syge. Jeg kan ikke tale om Storbritannien på nogen måde mere, uden også at komme til at tænke på Brexit. Er det overhovedet noget, der er inde på jeres radar? At vi jo altså står foran en usikker fremtid for Storbritannien, og dermed altså også for det samarbejde, I vil have indgået med The Daily Telegraph? Ja, altså jeg skal da gerne indrømme, at Brexit er jo fuldstændig uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Men grundlæggende, så når vi kigger på vores forretning, så tror vi egentlig, at den største risiko, det ligger i noget valuta-risiko. Altså, det vil simpelthen sige, at vi har, og det har vi allerede med vores eksisterende forretning, en vis andel af vores omsætning, der er eksponeret mod det britiske pund. Og det er jo klart, at hvis pundet så falder i værdi, jamen så alt andet lige, så vil den omsætning blive påvirket af det. Men altså, vi taler regionen sådan godt og vel 15% af vores omsætning. Okay. Jesper, inden vi slipper dig hele, nu har vi talt om de her to konkrete nyheder, I var ude med i sidste uge, men altså sådan overordnet set, hvordan går det så med Better Collective? Jamen, det går rigtig godt. Vi har haft et godt år at komme med et stærkt andet kvartalsregnskab, og vi havde 64% vækst, og hvoraf 18% var organisk vækst. Og det synes vi selv er rigtig stærkt, når man tænker på, at sidste år i samme kvartal havde vi jo faktisk verdensmesterskabet i fodbold, som selvfølgelig er en højaktivitetsbegivenhed for os. Så et år, hvor der ikke var helt så meget aktivitet, så lykkedes det altså alligevel at skabe sådan en solid organisk vækst. Og det var vi meget tilfredse med. Mm-hmm. Og vi er på sådan, altså på det kvartal, havde vi omsætning på godt 117 millioner kroner og EBITDA-indtjening på ca. 50 millioner kroner. Så vi er meget, meget tilfredsstillende ja. Total for os. Og Lars Persson, du er vores tekniske mand, og jeg kan godt se, at du står og læser andre nyheder nu, der handler om rejsebranchen. Hvis du lige vender tilbage til mig og Jesper her og kigger på Better Collective rent grafmæssigt, hvordan ser det så ud? Jamen, den har jo mistet lidt sit momentum, så lad os håbe, de her gode historier kan få aktien til at blomstre lidt igen, men den har bevæget sig vandret siden juni måned, ikke? Så der sker ikke så meget, men jeg kan se, den er op med 3% i dag, så det kan jo gøre, at der kommer lidt fart på modellerne igen, så ja, vi må sige, at er man aktionær i Better Collective, så skal man da i hvert fald blive lidt i aktien og se, om der ikke kan komme noget med noget fart. Man kan selvfølgelig overveje, at man skal med i bettingbranchen. Der er også, og hele den branche er der jo også gang i nogle reguleringer rundt omkring, så det kan også er presseindtjeningen lidt på sigt, så det skal man måske overveje. Gør det det, Jesper Søgaard? Presser det jeres indtjeningsmuligheder, at der måske er mere regulering på vej? Jamen, det kan det muligvis gøre på sådan korte sigt, men vi ser det egentlig som, når vi tænker på den lange bane, og det er nu, jeg har drevet den her virksomhed i hvad bliver det, en 17 år, så jeg tænker generelt ret langsigtet omkring det. Og der ser jeg regulering som en rigtig stærk faktor for os, fordi det åbner markederne op. Og vi ser altså bare, at der stadig foregår langt, langt det meste spil på det landbaserede marked. Så globalt er vi altså stadig bare på sådan en 16-18%, der foregår online. Og der er lovgivningen med til at åbne det op. Men jeg er enig, altså på den korte bane har vi eksempel set i Sverige, hvor mange af spilleselskaberne de er lidt ramt af, at regeringen er kommet. Men på den lange bane, der er det bestemt noget, der giver mig optimisme. Mm, og det lyder sådan set som en meget god historie, det hele, hos Better Collective fra Jesper Søgaard. Du er selvfølgelig også direktør. Jesper, hvad er din største udfordring for selskabet her det næste stykke tid? Jamen altså, det, jeg synes, at apropos regulering, så er det noget, vi holder rigtig meget øje med, fordi, altså, som sagt, så oplevede Sverige, der har fået et kortsigtet tilbageslag kvæg regulering, der skete 1. januar, og så oplever vi også, at UK har ændret beskatningen. Sportsbetting er gået fri, men casino er blevet ramt der. Der er også udvikling i tysk marked omkring regulering, så det er noget af det, vi holder meget øje med. Okay, det gør vi så også som investorer. Jesper Søgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Så vidt altså Jesper Søgaard fra Better Collective, der var ude med nyheder i sidste uge. Dem samler vi lige op på i dag. Lars Persson, mens jeg lige fanger hr. Svendsen, så kan du give mig et overblik over, hvor vi handler. Det ser ud som om, at... Vi taber momentum, men det ruller nedad. Det er nok, fordi vi ikke kan komme på flere charterrejser med muligvis med spis, fordi det er jo lukket. Thomas Cook, Europas største, eller en af de største udbydere i Europa af sådan nogle færdigpakkerejser, har jo slukket og lukket, i hvert fald her på den korte bane, så må vi så se, hvad der sker. Det bliver den største hjemtransport af englænder siden 2. verdenskrig. Ja, det er jo klart, når det er jo hovedparten af dem kommer fra England, kan man sige. Så det er meget sjov overskrift, som journalister kan strikke sammen der. Men, det er smukt. Det er poetisk. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Svendsen, lad os lige vende tilbage til de store selskaber. Dem har vi ikke talt så meget om i den her udsendelse. Der har vi hoppet lidt ned i lagene. Novo Nordisk, der var ude med den her nyhed om, at de havde fået godkendelsen i hus fra de amerikanske myndigheder, FDA, på deres oral semaglutid-pille. Sæt os lige ind i den sag. Ja, det er jo et GLP-1-produkt, det er som bruger til en type 2-diabetiker, der har en meget højt, altså en fremskreden type A. Og det er jo der, hvor de har deres største produkt i dag, det hedder Victoza. Men Victoza bruges en gang i døgnet som injektion, og så har man lavet et nyt stof, der hedder semaglutid. Det bruges så en gang om ugen som injektion, så det har færre gange, men den er simpelthen blevet lavet som en tablet, og det har man aldrig prøvet før. Så det er noget nyt, og den skal så tages en gang i døgnet. Den er så jo lavet i to forskellige størrelser, men hvad hedder det, hvor meget der er i. Men altså, det der er fidusen er jo, at det er jo markant lettere for brugeren at gøre det hver dag med en tablet, og det gør jo også, at man kan sige, at man har, altså diabetesmarkedet er jo sådan delt op nedefra, hvor du næsten ikke skal gøre noget andet end at have en sundere livsstil. Og så opad til, at du ender med at skulle have insulin, ikke? Så derfor, og det her det er trinet, inden man skal have insulin, ikke? Ja. Derfor kan man sige, at det vil så kunne udvide, så man bruger GLP-1 tidligere, end man ellers gør. Og så har det den, normalt har medicin jo bivirkninger, ikke? Det har det altså set også, men det er helt minimalt, siger de. Men altså, det er vist noget med kvalme og sådan noget. Men pointen er, at det står der stort set altid. Det gør alt. Altså, vi går på kvalme alt. Men også vores program. Men hvad hedder det? men pointen er, at... der er ligesom sådan nogle generelle ting, man altså siger. Men pointen er, at den er også vægtreducerende, ikke? Ja. Og det er jo derfor, man... og det har noget at gøre med, at det både gør noget med din fordøjelse, som vist nok går er blevet bliver mere effektiv, og det andet, at man føler sig mæt i hjernen. Du ved godt, din hjerne betyder jo meget for, hvordan du rent faktisk opfatter ting. Det er også derfor, man kan lave det her kunstige sødemidler, der narrer din hjerne. Ikke? Ja. Så derfor er der en positiv sidevirkning, og i og med, at diabetes er... Normalt er det jo vækstforøgende, hvis du bruger insulin, så er det jo en ligesom omvendt faktor, og den er jo så gunstig, fordi hvis din vægt går ned, så bliver din sygdom mindre. Mm. Det bliver en vinder. Det, det bliver formentlig det største produkt, men det tager altså lige nogle dage, inden det ruller. Ja, hvad er det, Lars Svendsen? Hvor lang tid tager det, inden at vi for alvor kan begynde at se det på tallene hos Novo Nordisk? Jamen altså, den skal jo på markedet allerede her i flere kvartal i USA, og så skal den jo godkendes i Europa og andre, hele verden, ikke? Mm. Men du kan sige, hvornår får den effekt? Ja, det gør den jo måske først efter et halvt år på indtjening, fordi man bruger så mange salgskroner på det, men pointen er jo også, at det er jo så det, vi kalder for kannibalisering. Man ligesom æder sit eget marked også, de produkter, man har, ikke? Det er udvidet marked, og det bliver meget lettere, og derfor er det jo, at konkurrenterne, de er jo ikke glade for det her, men altså, det må du... Det er klart. Og de sidder garanteret og laver det. Jeg ved ikke, hvor langt de er nået, men de er jo også på samme spor, ikke? Ja, og aktien den stiger jo altså også her til morgen, men Lars Svendsen, det var vel ret beset nogenlunde forventet, at de ville få den godkendelse der. Det undrer mig faktisk, den alligevel sådan popper op. Ja, det var det, fordi det er jo klart, når produktet, det aktive stof, er kendt, så er det jo sådan set kun et spørgsmål om, at hvis man gør det på den her måde, så går det fuldstændig kluder i det, ikke? Ja. Så altså, nej, det var en ret given ting, at den ville blive godkendt, og måske underligt, når det har taget den tid, det skulle tage. Okay. Altså, det kom på den sidste dag, ikke? Men der er ikke noget på det punkt, der overrasker os, så det er, og det er også derfor, jeg vil sige, hvad skal du... Hvor er altså nu, hvor er nok i virkeligheden, hvor den nogenlunde skal være altså mellem 300 og 400, og ikke rykker sådan et sted, fordi der er ikke noget... Altså, det var noget spread. Det var noget spread. 300-400, ja, ja, ja, ja. Det er sådan en hel eller en halv tynd land. Det var noget, ja. Er der køber eller sælger, Peter? Ja, kom igen. Okay. Altså, jeg vil gerne købe til 300, og så sælge bagefter til 400. Det er vist ikke sådan, det foregår. Så siger vi 320-370. Okay. Mm. Er det okay? Er det bedre? Ja, jeg tror, jeg køber stadigvæk der for 370. Nå, Lars Svendsen, det er en anden nyhed er ude fra AstraZeneca, som også er inden for det her diabetesfelt. Hvad sker der der? Ja, det er så et nyere felt for dem, hvor de faktisk gik ind på grund af, at det er fuldstændig den samme slags medicin, der hedder GLP-1, ikke? Men og det var sådan lidt besværligt for dem, men det der produkt, de nu kommer med, så vil jeg kan forstå det, det er jo et kombinationsprodukt af tre tabletter. Hvor den ene er den evige velfungerende metformin, som er sådan en af de første, du overhovedet får, hvis du har den er patentudløbet. Novo har den jo også i den, der hedder Prandimet, som er deres kombinationsprodukt. Så det der, ja, men det andet der, det er jo så nogle andre, det er jo dem, der er ikke en DDP4, man hedder. Der er jo så forskellige metoder at gøre det på, men jeg kan ikke sige, jeg tror ikke, det jeg udenbart kan forstå, er, at det ikke er noget stort, og det er et kombinationsløsning. Fordi problemet er jo altid, hvis du kombinerer noget, så er der jo noget af det virker, ikke? Altså, det er jo altid godt at skyde med spredhavn. Så nej, det er ikke nogen, stor øve, det er det jo en anbefaling, men det er okay, det vil sige, det kommer snart, ikke? Men altså, der er jo mange, ikke der er jo mange Novo-konkurrenter derude i verden, også Ila og Lili og Sanofi er nogle af dem, som vi også taler om jævnligt her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Hvis du skulle smide penge efter den her diabetesforskning og udvikling af medicin, hvilket selskab ville du så vælge? Ja, det er jo så der, hvor du skal have børsværdien ind i billedet, ikke? Og de andre jo også har alt muligt andet, det skal du huske. Altså, diabetes fylder jo 80% hos Novo Nordisk, mens de fylder omkring 10% hos Sanofi og nogenlunde det samme hos Lilly. Mm. Så der er mange andre ting, der fylder der, ikke? Men jeg vil sige, ja, hvad vil du gå efter der? Jamen, altså, jeg vil sige, at nu er jeg lidt mere... hisi, som på lang sigt er Novo, jo, ja, ved vinderen, ikke? Altså, det bliver de nok ved med at være. Men pointen er jo, hvad din indgangspris er, og der vil jeg jo sige, at min satsning lidt er jo, det er jo faktisk Zealand, jo. Ja. Fordi Zealand jo, reelt er Zealand, det er der ikke nogen, der måske hæfter sig ved, men reelt er Zealand jo nu blevet allieret med Eli Lilly. Og det fungerer jo via et tysk selskab, der Boehringer Ingelheim, som er lige så stort som Novo, altså i absolut størrelse antal hoveder, ikke? De er sådan på en 45.000 mennesker, der går rundt der. Men de er ikke så store i diabetes, men de samarbejder nu med Lilly på nye produkter, fordi de havde en, der var ny, og så fandt de ud af, at de andre var gode til at sælge det, og så kunne de måske gå sammen. Så derfor er Zealand fra deres første produkt, som de nu er ude af, blevet solgt til Sanofi. Det er jo et opfinderkontor, ikke? Ja, det må vi sige. Så er de jo reelt set gået over til eller udviklingen har endt med, at de er kommet over til eller lige siden. Ikke? Mm. Og de kommer jo med det her nu, som er lidt det modsatte. Det er jo, altså det næste, der kommer til at ske hos dem, så vidt vi ved, er jo, at de kommer med, med det her dasiglukagon, som i virkeligheden er mod, altså det er jo sukkerstof reelt. Hvis du får dit blodsukker, altså bliver alt for lavt, så skal du have en ordentlig skud i midt i fart. Og der kan man også bruge citronvand, men det er jo, men det er jo lidt, det er ikke altid, vi har citroner på. Men så kan du, vil de lave et produkt, som kan, altså som nødpind. Det er ligesom du har, hvis du er allergiker, ikke? Ja. Og så skal du have noget hedder det, adrenalin indfart. Ja. Okay, nok om medicinalbranchen. Ja. Lars Persson, han står og ved at boble over med en ting, som han gerne vil bringe på banen over for dig, kan jeg se. Ja, fordi at nu er jeg slutter ringen, vil jeg sige. Det, der sker, det er, at norske Skoga er på vej på børsen igen, herr Svendsen. Nej, men prøv at høre. Nu får du jo en stigning, fordi nu kan du være med til en optur med den jo. Så i fjerde kvartal af 2019, altså om ikke særlig længe, så ruller den ud igen. Jeg har ikke noget at læse prospektet, det er bare en nyhed, der er over på di.se, som man kan gå over og kigge på, men det er jo ret sjovt, at vi slutter måske, eller ja, det ved jeg ikke, over på damp, og så fortsætter, og så kommer Norsk Skog tilbage, så har man en mulighed. Ah, men det er smukt, det der ringen er sluttet. Norsk Skog, som du, Lars Svendsen, jo altså investeret i, for de lytter, der ikke lige var klar over det, med ikke sådan det allerbedste held, lad os sige det på den måde. Jeg takker for. Ja. Selv tak, Svendsen. Ved du hvad? Vi skal lige forbi GN Hearing også, fordi de fik jo altså ny direktør i sidste uge. En lidt overraskende nyhed, tænker jeg. Det var jo ikke særlig lang tid, at den tidligere direktør, han havde siddet i den stol, og så, jeg var lige ved at sige, fik han nok. Men det var vist personlige årsager, der gjorde, at han var nødt til at træde ned. Hvad siger du til sagen? Ja, det tyder på, det var jo fredag kl. 1, ikke? Så, og det var jo slet ikke noget, der lå nogen steder i kortene, og altså, han har jo sådan set det, vi ved, altså virksomhedens præstationer har været god nok. Det er jo det, man altid passer på med at sætte sammen lige noget andet, fordi det er jo en fremdrift i momentum i en virksomhed, som kører, ikke? Og en direktør inden kan gøre det bedre eller ødelægge det fuldstændig, ikke? Mm. Og der må man sige, jeg tror nok egentlig, han var fint nok til det, han gik rundt og lavede, men ja, det er vi da ikke glade for, fordi vi godt kan lide kontinuitet og alt sådan noget, og det, han har kun været der i 2,5 år, tror jeg, eller 3 år. Han har kun været der siden februar. Jakob Gudbrand. Kun fra februar? Ja. Ja, jeg tror, det er Hedegaard, du tænker på, der var før Jakob Gudbrand. Ja, okay. Gitte Åbo fra tidligere Leo Pharma tager over, så ja, det bliver spændende at se, hvad hun kan få gang. Det er godt, det ikke er Leo Mathisen. Ja. Ja. Så er der noget swing derude, så kan vi høre på det på på den note, der slutter vi med dig, hr. Svendsen. Tak, fordi vi måtte få tid. Yes, ses, hej. Hej. Så vil det altså, hr. Svendsen. Ja, som jo her på det sidste, nu fik vi ikke engang hørt om de seneste hans tiltag, tænkte jeg lige, om han har handlet noget mere, Lars Persson. Det har han ikke. Egentlig det her, Persson? Ja, jeg synes da, der var noget på min mail i fredags. Ja, jeg har jo handlet lidt frem og tilbage. Jeg har købt nogle gave op i Sverige. Hvad i alverden? Er det GARO? Ja, men det er sådan nogle, der investerer, der har stikkontakter og ting og sager. Der fik en spændende order for Vattenfall, så aktien fik lidt fuldt i fejmåret. Den havde egentlig haft en opadgående tendens. Og der er sådan en midcap-aktie, hvor jamen, radaren kører forbi, men man tænker, skal man nu alligevel kaste sig ud i det der? Og det kan man jo så altid ære sig over, man ikke gjorde, fordi den har været op med over 70%, eller er man nu med 70% i år, ikke? Så ja, det var sådan en aktie, der har stået lidt stille efter en børsnotering tilbage i 16, hvor den var nede i kurs 100, og så har den været en tur i 240. Stod den lidt stille i 18, og så er nu altså nogen taget ved den og kastet den op i 320. Så om det er sådan en, jeg skal holde i rigtig lang tid, det tænker jeg ikke. Det er, vi er kommet lidt ind i casinoalderen, så det kunne være, at vi skulle tage gevinsten på omkring 700 kroner, og så løbe ud og se, om der er en anden, vi kan lege med i morgen. Fordi det er lidt sådan noget, man må løbe efter de gode historier. Der var en anden herinde på radioen, der sagde, at han havde en anden taktik, det var så i børsspillet, at alt det, der crashede, ville han købe op i børsspillet. Det er også en mulighed for at gøre tingene. Sådan kan man også gøre det. Lars Persson, oppe med 5,28, altså siden du købte, kan jeg se, hvis at den der skærm, som du har taget op, den er opdateret. Garo AB er altså kommet ind på din portefølje i Millionærklubben, og således kommer du op på hvilken værdi? Ja, vi har en lidt kedelig dag i dag, så den er kun op, vi er kun op på 277.000 i dag, så ja. Det svenske marked er sådan all in all negativt, ikke? Det er nede med 0,7, så det er lidt surt, og det tyske marked er faktisk nede med en hel procent, og ligger lige på 12.300, og så begynder vi alligevel at have lidt gelé i knæene, så og jeg stod og kiggede på teknikken lige før, og jeg ser, at nøgletallene ud for Tyskland her til morgen ser skidt ud. Igen industrital, der peger den forkerte vej, så den syge mand i Europa, altså, jeg ved ikke, om han er ved at lægge sig igen, men han er i hvert fald... han er i hvert fald træt. Han har brug for nogle vitaminpiller, og det er ikke rigtig godt. Og det er det der med, at den gamle top, som fra juni-juli, er ikke blevet passeret endnu, og det er noget, vi ikke kan lide. Så vi er ikke helt feststemning, der er vi ikke den her morgen. Okay, Lars Persson, så lader vi det bare fare. Vi er færdige nemlig med Millionærklubben for i dag. Vi fik skudt børshugen godt i gang, desværre med røde tal på skærmen. Vi følger selvfølgelig op på det hele igen i morgen, når vi er tilbage til mere finanssnak. Det er jo altså Millionærklubben i morgen 9.05.